Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Bir şey soracağım ablam. Bu sonra grubun abi adı ne? Bana söyler misiniz? Ha, az önceki. Madonna'ydı değil mi? Ha. Madonna ve arkadaşları. Madonna. Ha, iyi. Güzel söylüyor. Hoşuma gitti ya. Bunu ben albümlerini falan alacağım yani. Hoş. Güzel. Şimdi bu soruyu sormak programımızın durup dururken şöyle bir zan altında bıraktı. Sanki şu program 9 sene önce yapılıyormuş gibi. Best of yani. Hani böyle ara sıra modern sabahlarda duyuluyor ya. Halbuki bugün ayın kaçı bir onu verelim her zaman olduğu gibi. Oktay çünkü bundan sonra canlı yayınlarımızda günün tarihini vererek başlamak lazım. O çok güzel olmuş. Allah'ım yani. Şu davulu falan birazcık kısabilir miyiz? Şımardı çünkü iyice şımardı. Ha. İyice şımardı. Ben sizden daha çok varım diye bir üstümüze giriyor. 7 Ağustos Perşembe. Oo, oldu mu bugün? O kadar Oktay'ım ya. Koca haftayı yemişiz, haberimiz yok. Saati de sen ver Fahir. Hayır, 8.24 olmuş ya. Yaz tarifesine geçtik. Bir gün varın bazen varın bazen yokun. Evet. Öyle ya. İnsan koşmuşsa. Ama ben dün bekledim. Dün sana sandalet almaya gidecektik ya. Doğru. Ama bekleyeyim gelmeyince ben de dedim herhalde sen de gelmedin diye. Ben de gittim o zaman da. İyi yapmışsın. Neyse ki Fenerbahçe 5-0 çok yani. Çok güzel bir galibiyet aldı. O bir keyfimizi yerine getirdi. Oo, çok orayı güzel. Maçı seyretme imkanınız oldu galiba. Maçı seyrettim. Bir kısmını, son kısmını seyrettim. Son kısmı derken ikinci yarı kısmını mı? İkinci yarının böyle sonları. Efendim ne bileyim biraz 30 dakika falan seyrettim. Gerçekten hani Semih diyorum. 4 gol attı ya 4 kere dedim o yüzden. Nöbetçi golcü müydü? Neydi bak yine unuttum. Öyle ya. Bir şey diyorlardı ya. Nöbetçi golcü. Fener 5 dedi. Rakip Partizan diye bütün gazetelerde bugün haber var. Hadi o zaman buna çalacağımız olsun. Parça belli. Disco Partizan ediyoruz. Chantal'den başka da bir şey demiyoruz. Hayır gerçekten yine yediğini oturttun. Tebrik ediyorum. Öyle de bir yapım var arkadaş. Yedik bulduğumu oturturum hiç acımam. Evet. Gedik Anadolu. Buyurun. Böyle Oktay var ya böyle fason bir haberle girdin. Tamam nasıl, fason haberler çağırdı. Nasıl fason ya? Yani fason dediğim kısa ne? Hemen üstünden geçti. Fason olur mu canım? Fenerbahçe büyük bir camia. Hepimiz Fenerliyiz. Netice itibariyle bir Avrupa şampiyonası falan. Bak diyorsun. Üstüme gelme ha. Üstüme gelme ver haberini. O zaman ben de seksli meksi hiç konuşmuyoruz uzun sürede. Ben bir seks haberi vereyim. Bir yaz sezonu gelince insanlar seksten... diyebilir miyiz Fahir? Evet. Çünkü bir sıcak dolayısıyla mıdır nedir? İnsanlar seksten soğudu. Çünkü sıcak havayla beraber insanın ter bezleri daha fazla çalışıyor. Yani ter bezleri her bezlerinden daha fazla bezler karışıyor işte çalışıyor. Birileri çalışıyor birileri çalışmıyor. Neyse işte ter bezleri evet. Fazla çalıştığından mütevellit. Şey diğer bezler istenilen kıvamda çalışmıyor. Randımanda çalışmıyor ve bir soğuma efendim bu sıcak havaya rağmen bir soğuma. Doğru. Ha şimdi sizde mi öyle var değil mi? Biz araştırmaların neticesini söylüyoruz. Şimdi Yeni Zelanda'da iyi oldu bunu söyledin. Bütün yani öyle anlayanlar da şey yaptı. Çünkü kendini bir kafasında kuruyor. Allah Allah acaba Fahir bunlar, bir şey mi oldu acaba falan. Acaba Fahir seksten mi soğudu? Tabii ki şimdi özelime girme. Oktay özelime girme. Yeni Zelanda'da evet. Bir hayvancağız var. Bir tuatara. Tuatara nerede dedin bir garip hayvan, nerede bir garip çalgı var o taraflarda zaten. Evet ama güzel bir hayvan. Kökeni ta şeylere, dinozorlara dayanıyor. Hı. 111 yaşında ilk kez baba olacak. Ay canım. Babalık ona çok yakışıyor. Seks hayatı 111'inde başladı. Bugüne kadar tık yoktu. Düşün yani sene şimdi 2008. 2011 olsaydı mesela tamam mı? 111 düş. Evet. 1900. 3 düş. 1897'den. Hayır hayata biri... nasıl yaklaştığını sinyallerini veriyorsun bu matematik hesabında. Önce biraz düşerim sonra biraz daha düşerim. Anladığım kadarıyla. 1897'den beri hayvanda tık yok. Çok zor günler geçirdi Oktay'ım. Dile kolay. Bu hayvana özgü bir şey miymiş yoksa? Yok, bu hayvana o değil. O karaktere özgü bir şey miymiş? Yani hayvan genelinde özgü değil. Bu hayvanın şahsına münhasır bir durum. Çünkü neden? Bunda bir tane şey var. Böyle küçük bir tümör tipi bir şey varmış bir yerinde. Bir yeriye. Ha, bir yeriye. Onu almışlar doktorlar. O 111 yılın verdiği coşkuyla getirin bana demiş, getirin. Getirin! Konuşma. Veteriner demiş ya ne yapıyorsun? Bırak beni. Sus demiş. Şşşt, sakın sesini çıkarma. 111 yıl demiş, dile kolay. Veteriner şey demiş, hay Allah almaz olaydık. Hay ellerim kırıl seni demiş bu demiş. Tümörü almaz olaydık ne o bileyim demiş, ben. Tümör mümör değilmiş efendim. Zehir kana karışmış. Büyü yapmışlar. Muz kaymıştı. Muz kaymıştı. Hayvana büyü yap. Beli tutulmuş. Belini tutturmuş. Bunu bağlamışlar. Muz kaymıştı. Gerek vurgusuyla gerek aldığı ekle tamamen yanlış olan bir kelime. Ve ay, 111 yıl sonra var ya. İyi hayırlı olsun. Tutmayın ben demiş. Tutana bile de aşk olsun. Zaten tutulmuyor. Bunun başka akrabası yok muymuş? Akraba kalmadı. Guantanamo. Sırf demiş ben demiş bunun için kazık kalktım demiş. Dünyaya demiş. Kazığı da neyle kalktığı belli. Böyle demiş. Hadi çıkar çıkarabiliyorsan demiş bu kazığı. Oymuş meğerse. Ha, oymuştu. Oktay'ım oymuştu. Yani işte sen sağ ben selam. Yeni Zelanda kazan bu kepçe. Ne var yani, ne yok. Dadanmış hayvan. Şimdi bu hayvan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Birazcık da haber olmak, birazcık da tanınmak için bunu evet, yaptı. Evet bunu yaptı. Bence 111 de. Yıldır yaşıyor hayvan. 111 yıllık bu çile bitsin artık bu sene. Evet. Bitti mi Fahir? Bitti. Tezahüratlar. Hiçbir haber olmuyor, bir şey yapmıyor. Hayvan bir şey bir oldu. Şey yaptı. Bu hayvan neymişti ya? Tuatara. Dişi miymişti yoksa? Erkekmişti diyorum erkek. Ya. Niye bu? Kazık kalktı diyorum. Anası diyorsun. Haber olmuyor da annesi şey annesi da. Gençmişti canım annesi daha. Yani bunun oho yani karşılaştırma kabul etmez. Hayvan camiasında yaş farkı mefhumu yok ya. İnsan camiasında var mı? Var şimdi Oktay. Seni 111 yaşında bir adama verseler hoşuna gider mi? Bele gelse sana. Bakayım evet gelmez. Amca ne yapıyorsun dersin ya. Amca bir dur sen boş ver. Anılarını anlat dersin. Otur bakalım dersin. Ama işte. Geçinmem böyle bir amca. Yani işte insan dünyasında var. Ama hayvan dünyası biraz da anlaştı. Ne dersin Oktay'ım? Doğru söylüyorsun. İyi hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim ya. Evet İyi, babalık çok aferin. Yakıştı. Babalık Oktay'a da çok yakışacak diye düşünüyoruz. Hoppa ikinci yılda bakalım haberler ne yönde gidecek? Bu bir acaba sinyal mi? Alo. Alo sevgili dinleyiciler. Alo. Evet. Kız çal. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Sesin çıksın be. Hayırlı uğurlu olsun. Ah teşekkür ederim. Oktay'cığım biliyor musun ağzını açtığın zaman öpesin geliyor. Yani ağzını anlamında değildi. Hani böyle sabah içim bulandı. Hep güzel haberler veriyorsun ona bayılıyorum. Kayıs. Bayılıyorum kayısı. Kayıs diye bir tanıdığımız vardı bizim İzmir'de. Öyle bir şey olmaz. Beis gibi bir şey o. Nasıl beis ya? Ne diyorsun? Hayır. Ne kayıs diyorsun? Diyorum. Kayıs. Kayıs Bey. Kayıs Bey mi? Kayıs amca. Kayıs amcanın neymişti maceraları. Neymişti kayısmış? Kayıs amcanın maceraları diye bir köşe yapmak istiyorum ben. Ama biraz iğrenç. Erotik mi yoksa? Yok erotik. Erotik değil de iç bulandırıcı maceralar. İç bulandırıcı. Öyle bir şey. Tutar mı sence? Kakasını bugüne kadar mı? Hiç kimseye anlatmadığım maceralar. Yani tutar Oktay'ım niye tutmasın ya? Ben bir yaşlı son, bir adamım. Son bir haftadır aklımda. Yeni bir proje var aklımda. Kayıs amcanın maceraları nasıl? Çok güzel. Bunun sonra kitabını da yaparız. Zaten kitabını yaparız. Herkes bir şey yaptıktan sonra en son bir kitabını yazıyor ya. Bir senaryolaştırırız onu bir film yaparız. Öyle bir şey. Bizde de şey bitmez arkadaş. Kayıs amcanın maceraları. Kayıs amca. Sen çok ciddiye olsun. Almıyorsun ama ben yaptıktan oradan sonra yürüyeceksin Oktay. Patlayacak. Bu maceralar öyle böyle her an herkesin başına gelebilecek maceralar değil. İyi hadi başlayalım o zaman şey. Kayıs amcanın maceralarına. Biraz üzerine çalışmam lazım. Şimdi çeşitli maceralar var. Ben macera severim ve kalender macera meşrebi. Macera sever Fahir Önç diyebilir miyim senin için? Kalender meşrep diyebilirsin. Macera veya perest. Hafif meşrep diyebilirsin benim için. O da hoşuma gidiyor ne yalan söyleyeyim. Ben sana daha neler dedim de yayında olduğumuz için diyemiyorum. Gerçekten mi? Şimdi Edirne'de romanların yaşadığı mahallede ille de roman olsun mu diyorsun? İlle de roman olsun. Evet. Roman star diyorsun yani. Roman star. Geceleri evet. Değişik kılıklara yok girer. Yok kardeşim, bu haberi şey diye verseydin. Roman gibi konuşsaydın böyle. Böyle benim gibi değil de. Böyle daha roman gibi böyle. İşte onu yapamadığımız için. O özelliğim olsa ille de roman olsun yarışmasına girerim ben. Vallahi. Ya da bir ikizim olsa ikizler yarışmasına. Hiçbir özelliğimiz yok ki bizim. Hayır. Maalesef. Doğru. Şimdi biz kalkıp ikimiz gitsek, ikizler yarışmasına gitsek. Neyiz biz, altın mıyız olma. Şimdi? Biz altın mıyız yani? Neyiz biz yani? Neyiz biz yani? Altın mıyız şimdi? Abi sinirlendirmişler onlar polisi. Dün gördüm televizyonda. Polisi mi? Hı. Polisi niye yani bu kadar polise ne işleri olmuş mi? Onun? Nerede, polisi nerede görmüşler? Hayır yani polis mi işte? Ya işte gidiyorlarmıştı yolda. Herhalde biraz alkol, hafif bir alkol varmıştı bunlarda. Ha. Ondan sonra bilmeyiz biz sizi arayacağız falan diyorlar, tamam mı polisler? Dün televizyonda gördüm. Bir sinirlendi polis. Bin kız şu arabaya diye. Kendi arabalarına attı. Burada tam tabii böyle canlandıramadım ama. Hayır ben bir anda size hoşuma da gitti. Öyle, ne öyle bir şey tam rezillik. Bir de altın mıyız? Ay öyle bir şey. Şimdi geceleri değişik kılıklara giren uçan bir yaratığın dolaştığı dedikoduları Edirne'yi çalkalıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Uçan yaratık Edirne'de. UFO değil ama bakın dikkat edin. Uçan yaratık Kayıs abi. Kayıs ben... abi değil ya, kaç yaşında biliyor musun? E oğlum olsun, benim de mesela Bedri abim var 78 yaşında. O Bedri abinin isteği ya da güzelliği. Senin terbiyesizliğin yani. Ya olur mu canım, onlar hep abilik ayrı bir müessesidir, amcalık ayrı bir müessesidir. Bazı insanlar abi kalırlar, bazı insanlar amca olurlar, dede olurlar falan, fıstık devam eder. Bir süre sonra da zaten mefta olurlar. Kayıs Bey benim için her zaman amca kıvamında bir insandı, özellikle yaptıklarıyla. Benim de kulak memesi kıvamında bir amcam vardı, o da. Evet. Şimdi mahallede 3000... kişinin katıldığı mevlid okutularak mahallenin kötülüklerinden korunması için dua edilmiş bu. Şimdi tabii tespit edilememiş bu uçan yaratığın ne oldu. Ben size söyleyeyim, geçen gün bu şey vardı ya ne gazetelerde anlam? Çıktı. Arizona'da mı inmişti bir yerde, böyle bir tane bir şey buldular ya. Pitbull falan diyorlardı ona. Yani pitbull. Bilezik mi bu? Ne bulmuşlar? Ya altın. Dipsiz bir yaratık buldular ya. Gene şekilsiz mekilsiz uzaylı Mars'ın lan bu ne oluyoruz falan diye böyle bir takım konuşmalar geçmişti. Hıh. Öyle bir şey mi yoksa şey. Kedidir o kedi mi? Uçuyormuş ya uçan kedi. Uçan kedi. Aa. Fotoğrafları falan da var. Kim çekmiş abi? Yani tam fotoğraf değil de hani görünür gibi. Şimdi burada yok tabii. Öyle her yere basılmamış anladığım kadarıyla. Aa, ben onu seyrettim şey. Sormuşlar. Hatta Edirne müftüsü açıklama yapmış. Yok öyle bir şey demiş. Ben tabii canım. Son noktayı koyuyorum demiş. Yok öyle bir şey yok demiş. Öyle bir şey yok da nasıl tavşan kılığına girdiği iddia edilen bir... Uçan bir yaratık. Nasıl açıklanacak bu? Tavşan bilmiyorum. Nereden çıktı lan? Tavşan. Şimdi uçan bir yaratık herhalde çok sempatik değil diye tavşan kılığına mı girdi? Ne yaptı canım artık? Batman dünyanın en sempatik. Bence bu şey falan ya. Öyle Batman bir... ne ya? Batman girdi ya gözlerine ablam. O Batman tamam. Uçmuyor mu? Uçuyormuştu diye. Uçuyormuştu evet. E tamam işte Batman uçuyorsa. İyi de Batman'in yaptığı bir şey var. Bunun... Uçan sempatik yaratık sordum, ben de Batman dedim. Joker mi deseydim Oktay? Joker deseydim daha mı iyiydi? Bence daha sempatik. Aa, ne diyorsun? İzledin mi filmi? İzlemez miyim? İzlemedim tabii ki. Ege bir elimden tutup götürmedi. Benim bir oturma macera filmlerini hep Ege götürür. En son şey 3'e götürdü, kaldık orada. Şey 3 derken çok güzel hatırladın ya filmi. Tebrik ederim bari. Ben de ikisini seyrettim onu. Üçünü seyredemedim de. Şey 2'yi. Çok korku filmiydi. Çok korku. Böyle ne oldu? Tink. Ne olduğu belli değil. Şey 3 ne ya? Allah kahretmek istedim ya. Şey 3 ne güzel film adıymış. Bir de Tink hoşuma gitti. Bak yabancı film Tink. Tink 1, Tink 2, Tink 3. O da güzel, serisi çekilecek bir film. Bu da parmak hesabı. Epcet hesabı. Ne yapıyorsun abicim orada? Şey. Evet. Neydi filmin adını sen getir, yarışmamızı yapacağım ya. Söylüyorum. O şey var. Örümcek Adam. Örümcek Adam'a gitmiştik. Örümcek Adam'a gittim. Buna da git. Buna da git. İzle ablam. İzleyeyim. Vallahi Oktay'ım eline koluna sağlık diyorum. Edirnelilere büyük geçmiş olsun diyorum. Roman vatandaşlarımıza ille de roman olsun diyorum. Bizden olsun diyorum. Bravo. Evet diyoruz. Bakıyoruz günün geçmelerine. Gün geçmiyor ki Oktay'cığım. İnsanlık yeni bir buluşla çalkalanmasın. Şimdi... Ben sana bir dedikodu haberi vereyim mi? Evet ver, ben de bir dedikodu haberi vereceğim. Mısır'dan vereceğim. Ben Mısır. Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi var biliyorsun. Aa, bir tane adam var biliyorum, hep Discovery'de çıkardı. Yani bu konseyle, hadi koyu tenli bir konseyle de bir bağlantısı olursa. Tabii canım, komita, o da komitacıydı. Komitacı mı? Ha. Ha işte o adam, zannediyorum o adam, senin bildiğin adam. O adam hep böyle ki, şey hasır şapkayla dolaşıyor ama fötür bir hasır şapka. Hasır bir fötür şapka daha doğrusu. Ablam demiş, Tutankamon'un iki kızı olabilir. Tutankamon'un iki kızı olmuş. Kızları şöyle diyorum. Neyiz biz şimdi? Altın mıyız biz? Altın mıyız? Evet. Onları falan hep yapmışlar. Evet. Ay, böyle bir şey. Tutankamon biliyorsun hiç şey yoktu. Neyi yoktu? Çoluğu Sita çocuğu yoktu diye biliyoruz. E biz de Oktay Demirci'yi çoluğu çocuğu yok diye biliyorduk ama işi kazın ayağı hiç öyle değilmiş. İster misin ben öldükten 550 sene iki kızı olabilir diye böyle bir şey. He. Bunu nereden niye rahat bırakmıyorlar Tutankamon'u? Artık rahat bıraksınlar ya, ne olur. 3000 yıl önce esrarengiz bir şekilde ölen firavunun çocuk sahibi olup olmadığına dair diye haberler var ya hala. Bir adamın 3000 sene önce yaşamış bir adamın çoluğu çocuğu olduğunu nereden anlarsın Oktay? Bak bu sana bir zeka oyunu. Zeka oyunu mu? Oyun mu yani? Hayır, zeka oyunu. Bana oyun mu ediyorsun? Sana oyun ediyorum. Bu soruyu Emrehan Bey ile beraber hazırladık. Emrehan, sevgili Emrehan Alıcı ile beraber, ki şimdi hiç şey yapma diye dedim. Hadi bir itiraz et. Hadi bir itiraz et. Bir itiraz etsene. İtiraz et bana. Evet, söyle. Ben sana biraz haberi okuyayım da sakinleş. Tutankamon'un 12 yaşındayken üveyik kız kardeşi var biliyorsun. Üveyik kız kardeşler. Üveyik bey. Firavun Akhenaten'in Nefertiti ile evliliğinde olan mi? Üçüncü Naten'in kızı vardı ya. Ha. Ankesenen Mal. Şey diyorsun, şu Gudubet kızı diyorsun. Ay, o ne şey bir kızdı, o evde kalmıştı. Evet. İşte onunla evlendiği biliniyordu. Ama çocukları olmadığı düşünüyordu. Ha. İşte araştırma ekibinden. Firavun iktidarsızmıştı mı diyorsun? Şimdi onu da demiyorum çünkü Firavun. Şimdi Firavun'un laneti de pis olur Oktay, biliyorsun. Mumyalanıyor ya bunlar. Evet. Nasıl mumyalandığını bilmediğinden sonra gelmiş. Vallahi sabit gelir. Bir de onlar bütün halinde geliyorlar. Yapış yapış canavar. Ayrancı da dehşet saçlı diyor sonra. Olur mu canım? Böyle elinde meşaleyle gelecek radyonun önüne. Hangi arkadaşlı o bana iktidarsız diyen arkadaş? Ben göstereyim. Bu arkadaş konuştu. Ben elinde meşaleyle geleceğini zannetmiyorum. Geçeye sikeyeceği için meşel. Elinde bir şeyle gelir. Çünkü o parçalanabiliyordur tahmin ediyorum. Tamam, ben de öyle tahmin ediyorum. Umarım öyledir diye düşünüyorum. O yüzden şu anda tartışılan Tutankamon'un iki kızı olup olmadığına dair şeyler. İki tane yavrusu olabilirmiş. Herkes hazırlıklı olsun. Allah adamı babalı büyüsün diyeceğim. Hayatımızı ama nasıl değiştirir Tutankamon'un iki kızı olduğu netleşti. Onu ben sorumu sordum. Birazdan cevabını vereceğim. Hadi ince değil. Gün sonuna doğru, gün batımında bu sorunun cevabını alacaksınız. Ama bir kötü haber. Bak Tutankamon makamon kötü demeyeyim. Müzelere zam. Müzelere zam. Bütün sinirim bozuldu. Sabahleyin elim ayağım titreyerek uyandım. Müzelerin tadı kaçtı diyorum ben. Yani böyle bir şey olmaz. Çünkü müzelere %400. Hadi canım. Zam geldi öyle ha ya, böyle %10-15 bir benzin. Müze mi açsak ya? He? İyi para var mı? Evet doktor, bir müze açalım. Bence de güzel bir fikir. Bir yarı fiyatından piyasaya sürelim ve piyasayı mahvedelim diyorum. Ne dersin ablam? Ne kadar olmuş yani toplam? Toplam derken neyi kastediyorum bilmiyorum ama. Şimdi 20 lira falan olmuş ya. 5 liralıklar 20 lira olmuş. Düşün hesap, 20 liraya giriyorsan mesela 80 lira olmuş. Mesela 100 liraya giriyorsan 400 lira mesela. Bunlar tabii örnekler, çoğaltılabilir. Çünkü %400 zam oranı öyle yani, 5 lira 20 lira oldu. Müzeler el yakıyor diyorum ben. Müzenin kapısına. Müze dediğin şey ucuz olmamalı zaten ya. Tabii canım. Çünkü müze dediğin şeyle ilgili fikri zaten parayı öderken bir oluşturuyorsun kafanda. O yüzden hani az para verip böyle düşük fiyata girince çok önemsemiyorsun. Canım bak, bana da mesela arkadan bakınca liselik, önden bakınca müzelik diyorlar. Müzeyle ilgili bildiğimiz şeyleri mi anlatıyoruz? Müzelerimiz. Geçmişten geleceğe füzelerimiz diyoruz. Bu konuyla ilgili araştırmalar devam edeceği benziyor. Şimdi hiç bir tane müze fiyatı vermedin ha. 20 lira dedim Oktay, işte Bergama'da. Al ben sana söyleyeyim, bir de Bergamalı damadı olacaksın. Sen Bergama'nın damadı değil misin? Milli damadım. Milli damat Oktay Demirci. Bergama'nın damadı. Evet, Oktay, evet. Demirci. Nerenin damadı o? Avustralya'nın mı olacağız? Bergama'nın mı olacağız? Mesela oradaki şey 20 liraya çıktı, Akropolü. Bergama Akropolü. Aa, çok güzeldir abla. Topkapı Sarayı'na girişler 20 lira yine. Ondan sonra Pamukkale'ye girişler 20 lira yine. Sabit demişler galiba benim anladığım kadarıyla. Müze girişi kaç lira olsun? Ne 20 lira olsun? İade koyalım demişler yani. Öyle bir net bir noktayla koymuşlar. Cebinde 20 liranı ayarla öyle gel ben noktayım. Bana öyle şeylerle gelme. Bu birinci önemli olay. İkinci önemli Madame olay. Madame Tussauds'un önünden geçtik de giremedik. Ne 20 lirası? Ciddi misin? Kaç paraydı tabii. Madame Tussauds? Ne lirası? Euro euro. Ha lira yürü yürü yürü. Kaç? Tamam. Abi girseydim benim bir zamanında şurada yayında bahsi geçmiş olan Kyle Minogue'un şey pozisyonundaki. Ne pozisyonundakiydi? Çömelmiş. Yani çömelmiş. Çimelmiş. Evet. Çönmüş pozisyonu. Çönmüş pozisyondaki Kyle Minogue şeyini bir görseydin. Bir baksaydın. Vitrinden baktım. 100 euro falan mıydı? Camdan. 100 euro 200 euro kaç lira? Ya hatırlamıyorum da pahalıydı. Pahalıydı diyorsun. Vallahi. Onu şey yapacağım ben gider şey yerim kıyma yerim daha iyi diyorsun. Peki madem öyle ben sana güzel bir haber. Hayvanlar dünyası yeni vallahi bak empati bir köpeğin en önemli yaptığı şey. Mesela köpeğin karşısına geçiyorsun. Evet. Esniyorsun değil mi? Köpek de nazarı alıyor mudur nedir o da seninle esniyor. Fakat mesela sen sahtecikten esnediğin zaman esnemiyor hayvan. Öyle de duyarlı. Biliyor yani. Vay be yeni mi bulunmuş bu? Esneyen... Bu ne fayda sağlayacak şimdi bu ne köpeğe ne bize. Öyle değil mi Oktay insan esnediği zaman içinden biliyorsun içine kötü ruhlar kaçar. Köpek senin yanında diyor ki iyi günde de kötü günde de yanındayım. Nasıl içine kötü ruhlar kaçıyorsa iyi günde kötü ruhlar şey iyi günde yanındaysam kötü ruhlar da kaçarken bir yerlerine ben de esneyerek o kötü ruhları paylaşıyorum seninle diyor. Bundan hayvan dört, böyle bir hayvan işte. Bundan 4000 yıl önce gelmiş olsaydın bu dünyaya çok iş yapardı da. bu vakitte çok şey olmuyorsun falan. Kötü ruhlar kaçarmış. Niye abi Edirne'de uçan yaratık cinler varmıştı diye onu veriyoruz ona mevlüt okutuyoruz da. Şeye affedersin. Ne istiyorsun? Sana esneyen köpekten mi rahatsız oluyorsun? Sana da mevlüt okutayım esneyen ben. Esneyen köpekten niye rahatsız oluyor? Ben onu merak ediyorum. Piskevit arasında lokum yaptırıp dağıtacağım. O kadar iyi olur o be. Ben lokumu çok seviyorum. Ben karar verdim. Bundan sonra tatlı niyetine ben lokum yemeyeceğim. Ama içinde bir şey olmayacak. Fıstık falan. Bir de gülü sevmiyorum. Sade lokum istiyorum. Değer çifte kavrumu. Tamam. İki piskevit arasında ben şey yapıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu arada köpeklerle ilgili verdiğiniz bu anlamlı empati. Bu arada o haberi ben de almıştım. Biraz bozuldum doğrusu. Ne yalan söyledim. Benden önce verdiğin için. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica minnet diyoruz. Bu saatimizin sonuna gelmişiz. Güzel bak. Madonna var mı bizde abla? Madonna. Var mı? Biraz önce çaldık. Ha, biraz önce çalınca çalamıyor muyuz? Hayret bir şey. Biz bilmiyor muyuz yani? Oktay da hayır diyor. Biliyoruz ablam. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne çalacağım bakayım ben size çok güzel kendi ellerimle sahip. Statüskü. Scorpions Türkiye'ye geliyor ablam esas bombayı patlattı. Ya Pentagram da geliyormuş Türkiye'ye. Bir Statüskü bestesi. Ne diyor? Yani bir takım şeyler diyor onu siz daha iyi anlarsınız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman koca saat yemişiz haberimiz yok ya ben anlamıyorum. Bu yazın saat bir daha çabuk geçiyor yani. Hava erken aydınlanıyor da ondan bir geç karanıyor hava. Evet yaz aylarında. Nasıl bir bağlantı kurduğumu bilmiyorum ama yani böyle bir özelliği olduğu için. Bir de karpuz var ya hakikaten karpuz çok güzel hararet alıyor. O da güzel bir şey. Şimdi. Bey şimdi bir hakkınızı verelim. Hakkımızı mı? Hakkınızı verelim. İstihkak anlamında mı hakkı? Evet alın şu 3 patatesi bu sizin. Şimdi ortada bir gündem yokken gündem yaratmayı bilen bir insan olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Estağfurullah. Şu anda koltuğunuzun altında 3 patates var. 3 patates diğer koltuğunuzun altındaki o dosyanın içinden ne çıkacak çok merak ediyorum doğrusu. Oktay'cığım tabii yani seninle ilgili gelişmeler var. Telefonlar alıyorum. Oktay baba mı oluyor? Acaba Oktay'ın gizli saklı dünyasında neler dönüyor? Oğlum sevzik kısmını geçin dosyanın. ciddi kısmına gelin. Tabii sizin bu konuyla Oktay Demirci dosyasını içeride bıraktık ama gelecek o dosya. Yatacak bugün masaraya değil. Evet şimdi çok önemli gelişmeler. Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezi biliyorsunuz. Kabak tohumundan yapıldı. Süt diye biliyordum ben. İşte karpuz süt. Mu? Süt nereden nereye? Şimdi süt de çok besleyici. Şu anda elime ulaşan haberlere göre 9000 yıldır süt içtiğimiz ortaya çıktı. Bak bazısı içmiyor hiç içmiyor. 9000 yıldır süt içiyoruz ablam. Yalnız süt çok iyi hoş da gaz yapıyor. Şimdi, bir şey diyeceğim bugün mi 9000 yıl tamamlanmış? Evet bugün tam bugün yıl dönümümüz evet, 9000. yıl dönümü milattan önce 6000. O sıfırlarda falan karışmıştır hesap. Niye karışmıştır? 8999 olabilir, 9001 olabilir. Yani çok yüksek ihtimal 9000 değil. Yani bir iki gün sapmıştır Oktay'cığım. Öyle söyleyeyim sana, maksimum. O da maksimum. 9000 yıldır süt içiyoruz, evet. Ve 9000 yıldır insanlık sütten dolayı affedersiniz gaz çıkarıyor, yerleniyor. Bunu söylemek zorundayım. Kimsenin zoruna gücüne gitmesin ama uzmanlar diyor ki içtikçe diyorlar, içtikçe alışacak diyorlar. Avrupa'da bir kere daha ben şahit oldum ne kadar normal bir şey olduğuna. Böyle herkes potur potur yapıyor mu Oktay? Herkes de dememek lazım da. Mesela şimdi... bir Avrupalı, mesela sen gittin Amsterdam'a gittin. Hollandalı orada bir yandan orada üflüyor bir taraftan. Bu çok gaz yapıyor da ben de mı yapıyor? Yok, tam öyle I'm bir şey sorry, değil. I'm sorry, bu mu? Bu mu yani? Hollanda bu mu yani? Hollanda değil de. Pardon, Belçika'ya gittim, Brüksel'e. Evet, Brüksel'de. Şimdi bisikletle gidiyoruz biz. Böyle bir şey canlandı. Ama bisikletle, bisikletle mi gidiyorsunuz? Bisikletle gidiyoruz. Bisiklet yolundan ve bir yokuş bayıra geldiniz. Bayır mı? Sana bayır demek istiyorum. Bayır dedim, bütün Avrupa hikayesi bir bitti ya. Durup dururken daha başlamadan. Niye canım? Evet, bayırdan gidiyoruz. Ondan sonra hemen düzlüğe çıktık. Depeye geldiniz. Depeye geldik. Ondan sonra hep düzmüştü zaten yok. Evet. Oradan gidiyoruz. Biz yavaş yavaş giderken mecburen, çünkü bu şeylerden, bayırdan, 4 kişilik şeyler var ya, büyük şerit, bisikletler. Onlardan aldık. Anca çeviriyoruz. Olur. Yanımızdan bir aile geçti. Baba, anne ve melek yavruları. Melek yavrularından oluşan. Aile adeta aile değil, koro. Birazcık hızlı geçti bizden. Böyle tam geçerken artık denk mi getirdiler, ne yaptılar bilmiyorum. Bir sesle bir ilkildik, daha güçlü basmaya başladık pedalla. Hakikaten bir sesle bütün kafalar oraya döndü. Köklü oraya görüyor, derken aman bir yarabbim. Aile zan altında. Ya öyle bir durum. Bir aile drama adeta Oktay senin. Hakikaten kesin. Öyle. Acaba dedim çocuklardan biri mi falan filan derken o koskoca adam pardon dedi. Koskoca adam. Allah dedim senin dedim. Rezil pis. Rezil hiç. Ya çocuklar yaptı da adam üstüne aldı. Baban bir de yani. Sonra katır gibi gülmüyor mu herif? diye. Madem güleceğim pardon deme. O zaman şeyi söyleseydi. Zaten ben sinirliyim. Osuruğa güneyin osuruk kadar aklı olmaz falan diye onu bir İngilizceye çevireceksin hemen. Ya ben sana dedim o kağıdı İngilizce hazırlayayım. İngilizce değil. Pardon, pardonu da pardon, pardon olduğu için anladık. Yoksa bir başka bir şey söyleyecekti yani. Ha, demek diyorsun osur, şey. Osurmak rahat, geğirmek ayıp. Herhalde öyle. Çünkü ben geğiren bir kişi duymadım. Çok güzel. Aynı aileyi bir de ayva yediklerinde gör. Ayva yiyorlar. pardon. O zaman pardon demiyorlarmış zaten. Ha, en uzun pardon deme yarışması yapıyorlarmış. Pardon. Babası bu. Ya ayva da ne meyvedir? Yalnız karpuz diye girdim de ayva da çok pis ya. Ayvanın affedersiniz. Ayva ya. Yapar mı ya ayva? Oo, delisin ya. Hadi ya. Biz sırf lisemizi böyle geçirdik. Ayva yerken ben sıkılıyorum zaten ya. Bak, güzel ayvayı al. Ye. Sonra da başla. Yemin ediyorum. Yani çok memnun kalırsın. Hem de eğlenirsin. Deniz de gülüyor kıs. Var mı senin de öyle bir tecrüben? Ayvalı yok mu? Ayvayı ondan yemeyeceksin zaten. Şifa niyetine yemiyorsun. Böyle bir yarışmaya hazırlanıyorsun. Onu bir şey gibi düşün. Yakıt gibi düşün. Yakıt mı? He. Yarışma mı daha doğrusu? İlk başta yarışmaya sıçrayım. Fosil yakıt. Fosil yakıt alıyoruz ablam. Şimdi araştırmacılar nereden buldu diyeceksin. Ne bileyim ben 9000 yıldır süt içtiğini. Orada çünkü figürlerde çizmişler, piramitlerde falan. Firavun süt içiyor. Ondan sonra ve böyle... Ve son kullanma tarihinden geriye doğru sayarak hesaplamışlar. Tam 9000 yılmış. Ama orada zaten şeysi var zaten. Böyle işte yerlenirken falan gösteriyor. Yani süt... Şey yapar, böyle gösterir falan diye. Değil tabii ki bunlar tabii ki, ama biz neden emin oluyoruz? Bisiklete binen bir aileyi gösteriyormuş. O mağaradaki çizimler ve onun öncesi. Oktay, hani yarın öbür gün kazara öyle bir şey olsa. Ne o? Yani diyelim ki dünya maymunlar cehennemindeki gibi. Biz gene mağaralara döndük. Hı hı. Sen duvarlara çiziyorsun şeyleri. Ben onu çizerim, o anı çizerim. Çizebildiğim kadarıyla. Ben de bir iki tane bir şey çizerim. Bir uzun boylu bıyıklı abi tekel büfesi önünde çizerim. Hı. Elinde şarapçı. Ondan sonra bir iki çizeceğim şey de. Ben bir iki pornografik görüntü de çizerim. Yalan söylemeyeyim. Çiz ablam, çiz ya. Serbest. Ama sonraki nesiller için ben üzülüyorum. 3000 yıl sonra bulacaklar öyle ne yapmaya çalıştılar diye. Neyse. Şimdi çanak çömlek bulmuşlar. Kaç tane? Kim bu bulan ya? Bu sütü bulan adamlarla aynı adamlar değil herhalde. Değil abi mi? Balkanlarda bulmuşlar ya. Balkanlarda bulacaklar. Reklam seyretmiyor musun? Alplerdeki inekler. tam tarihin başlangıcında da ilk sütü veren Alplerdeki inekler. Mor inek var ya. Hı. Bir de kunduz var. Kunduz mu artık, rakun mu, neyse işte o takılıyor. Şimdi 2200 tane çanak çömlek bulmuşlar, affedersin zoruna gitmesin. Ve artıkları bulmuşlar Oktay. Süt artık. O çanakların içinde süt mü kaynatmışlar? Sütmüştü. Sütmüştü. Varmıştı. Süt varmıştı. Yani düşün. Vay be. Yani çanak... Ve hala içilecek kıvam demiş. Öyle söyleyeyim. Demek ki hayvanlar ne kadar doğal besleniyorsa. İlan gelir süte ya. Öyle bırakılır mı? 3000 yıl, 9000 yıl. İlan gelir. İlan gelir. İlan mansız mı? İlan kim abi? İlan değil ya. Yılan çeker. Öyle durur mu ya süt? Yılan hastasıdır. Sen yılana ilan mı diyorsun abi? Evet. Sen bir çanak bir çömlek ve bayır bayırı söylersen ben de ilan derim. O zaman sen bana bayır diyorsan ben de sana böğür derim. Böğür. Böğrümden kopup gelen bir şeyle, sevgiyle sarılıyorum. Çok teşekkür ederiz Fahri Bey. Gerçekten gündemi allak bullak edecek. O zaman amanin demek yaptınız. Zorundayım. Amanin diyorum, neden? Çünkü neden? Bizde biraz reklam var da. Buyurun o zaman. Ya sizden ama reklamlar bakıyorum, tam gaz devam. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Evet. Oktay'cım. Hayır, gerçekten de Scorpions geliyormuş. Ben sana inanmadım oğlum. Ya Scorpions geliyor ama nereye geliyor? Nereye geliyor? O da sürpriz. Gelebildiğini bile bilmiyordum ben Scorpions'un. Ciddi misin? Bir yere gelebildi. Ya bir şey söyleyeceğim. Winds of Change diyorum ya. Başka bir şey demiyorum Scorpions. Ne ne o? Vay, susar mısın? Ya bir şey söyleyeceğim. Canım Deniz'cim. Acaba şey çalsana alttan alta. Böyle boş ver şimdi fonumu. Güzel bir Scorpions çal. Winds of Change'i. Ya nasıl? Winds of Change. Winds of Still Loving You olabilir. Yok, Still Loving You daha eski. Winds of Change. Holiday. Holiday. Bak geliyor bak. Bak, Winds of Change budur abi. Budur yani. Hayır, aynını yapmışsın ha. Ya var ya işte Scorpions diyorum, başka bir şey. Scorpions ya. Başka bir şey ya. Hiçbir şeye benzemez Scorpions. Bak. Alman ekolü dediğimiz ekoller. Almanya. Oo, taş. Feşi feşin. Hayır Oktay, o çalsın. Scorpions nereye geliyormuş bu arada? Yani geliyor da Kuruçeşme Arena'ya mı? Park Ormanı'na geliyormuş abla. Park Ormanı'na geliyormuştu. Ne zaman geliyormuştu? 22 Ağustos. Her soruya düşünmeden cevap vermem ben. Çünkü vazgeçme şansım olmayabilir. O yüzden düşünerek cevap veriyorum. Tüm Scorpion severleri, ben o zaman ben Kuruçeşme Arena'da buluşalım diyorum. Park Ormanı'na beraber otobüs kaldıracağız. Ya da öyle bir şey. O tip bir şey. Göreme gezisi. Güzel. Şimdi bize ayrılan sürenin benim anladığım kadarıyla sonuna doğru geldik. 3 kadın bir kadını dövdü diye haber var ya. Abi sen de 3 kadın bir kadını... Valla şöyle bir başlıkları verelim de. Yani neden haber veremedim? Kuyuda 3 ceset. Bak, ben de söyleyeyim. 3 kadın bir kadını dövdü. 400 ineğe tecavüz etti, sonra öldürdü. Bu arada bir açıklaması var. Atları da seviyorum. Yani bunları mı verelim? Ya ben aslında bunu vermemek... Turizmde İngiliz oyunu. Gaylere... Habere bak. Bak. Ver bakayım. Gaylere çekişle saldırdı. Oha. Oha diyorum. Ondan sonra seks hayatı 111'inde başladı. Benim verebildiğim en şey buydu. Morgan Freeman tehlikeye atla. Ha, bunu verebilirmişiz. Atlatmış tehlikeye abla. Ha, bunu mu verelim? Yaşlı adayla dalga geçti. Bunu mu vereyim yani? Lütfen. Yani. Belli noktaya kadar bizim de bir terbiyemiz var. Bizim de ailemiz dinliyor. Oktay'ın çoluğu çocuğu da. Çoluk çocuk dedin ya. Bütün erkekler bana çekici geliyor. Ne yapacağım? Bunu mu anlatayım ben? Ama affedersin de inekler de bana çekici geliyor diye haber vardı. Ben onu vermedim. İnekleri çok seviyorum. Daha çok böyle monis inekler hoşuna gidiyormuş adamın ya. Böyle açıklama. Atları da seviyorum diye açıklama mı olur ya? Atlara fısıldayan adam gelir, ne yapar seni biliyor musun? Lütfen. Atlara fısıldayan adam. O da güzel filmmişti ya. Ben onu daha eski bir filmmişti diye biliyorum ama güzel filmmişti. Evet, o zaman madem Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar bir günü daha geride bırakıyor. Hatta bu haftayı mı geride bıraksın? Bırakmasın. Yo, yarın da var. Yarın en iyiler bölümüyle karşınızda olacağız. Yarın en güzelleri. Neden, hayırdır, bir tatile mi gidiyorsun Oktay? Nereye gidiyorsun? Yarın cuma. Yarın cuma mı? Gece üstte tekerlek döner diye sen de var. İyi, o zaman Scorpions'ın Yeni şarkısı. Yeni şarkısıyla. Winds of Change. Winds of Change de baş başa mı? Var değil mi daha bu Winds of Change? Oo. Var ne demek ya? Daha Winds of Change'ler gitmez. Var canım 3-5 tane. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya maalesef... Her cuma, geçen cuma da böyle demişsiniz. Siz yalancı duruma düştünüz. Aa geçen haftayı yokuz ha, diye. Bak şimdi sevgili Kumburgaz'a çok... yazlığa gideceğim demişsin. Yalan manyak açıklamalar yapmış. Kumburgaz'a gidiyorum işte. Ben şimdi nereye gidiyorum söyleyeyim sevgili. Ben herkes haftaya güzel bir tatil yapalım. Herkes şeyini evde tadilatı varsa tadilatını yapsın. Hamama gidecek olan hamama gitsin güzel. Kendiyle baş başa kalmak isteyen kendiyle baş başa kalsın. Ama haftaya ben şöyle söyleyeyim. Biz yokuz arkadaş. Haftaya biz yokuz sevgili seyirciler. Biz yokuz ama gene en iyilerimiz burada olmaya devam edecek. Belki burada da olmayabilir. O derece. Evet. O zaman... Sürpriz. Yok. Yani en iyileri dinlemek istiyorsanız yarın bir şansınız var. Bir de cumartesi bir şans var. Ha. Onu öyle iyi değerlendirin şey. Abla. Ama ayın 18'inde... Tekerlek döner. Tekerlek döner. Üçümüz de buradayız. Sevgili dinleyicilerimiz. Ay yaz tatili. Holiday. Celebrate. Ben bu çocuğu zapt edemiyorum. Tatile gidiyor. Ben bu çocuğu zapt edemiyorum. Affedersin de kimsenin zoruna gücüne gitmesin de biz biraz tatile gidiyoruz da. Ay çok yorulduk çok fena. Bir hafta 10 gün. Ha, o civar bir şey. O zaman bir hoşça kal demek lazım. Yeniden merhabayın diyebilmek için bir hoşça kal. Tahmin ediyorum otomatikman gerekli. Deniz çok teşekkür ederiz Deniz, bugün için. Bugün bizlerle beraber olan sevgili kızımız Deniz'e teşekkür ediyoruz. Yani kızımız derken yani oğlumuz aslında ama pırıl pırıl öylesine şey. Evet o zaman bize ayrılan sürenin burada sonuna geldi. Tekrar birlikte olmayacaktık. Hoşçakalın diyoruz. İyi tatiller diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Scorpius mu diyecekti falan. Allah kahretsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.